उकैल बिन खालिद ने इब्ने शिहाब से रिवायत की, उन्होंने कहा मुझे अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के आजाद करदा गुलाम अबू उबैद ने हदीस बयान की और वो कुर्रा और अहले फिक में से हैं। उन्होंने कहा मैंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से किसी भी शख्स की दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दबाजी न करे और ये ना कहे मैंने अपने रब से दुआ की तो उसने मुझे मेरी दुआ का जवाब नहीं दिया यानी मेरी दुआ कबूल नहीं की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6935।